cerebro, din, é un músculo, un órgano, unha máquina. É un músculo, un órgano, unha máquina. Pero se é unha máquina, non é un órgano. Un músculo. Se acaso, unha conxunción, unha sala, un lugar, unha sala, unha concentración que contempla. Tamén din que ten o tacto das mans que aman a textura dun texto, e curiosos son os ritmos en que unha criatura se dá ao ser. E tamén a textura do glande, do ano, do clítoris, das mamas, máis dos nesos que os enlazan, nesos que os enlazan. Entón, o que é un corazón coiro, coiro, coiro. Tamén o é que é un cerebro, un corpo en disposición, un pexego, un coiro, unha granada, coiro, unha man, dos pulmóns, mesmo do fígado, e máis dos nesos que os enlazan. Que é un cerebro, cerebro. Hicimos esa textura, unha man, un corpo, entón, entón. O cerebro é un músculo, no sentido do corazón, un coiro, unha pantalla, un corpo en disposición, entón. O cerebro é un músculo, no sentido do corazón, un coiro, unha man, unha pantalla, un corpo en disposición a vida, entón. A vivir toda a ocurrencia do real en que se é convocado ao cego dunha decisión, múltiple. Así, ao presentar o prazer diante da dor, desembocaron nunha nova norma para a vida, que deron nun axustarse ao radical de toda a partida. Atendían o páncreas como avesían o páncreas, barbeáronse, debuxaron as cinco bóvedas que levantan o corpo e descansaron da viaxe. Nun dos múltiples arrabaldes da plantación, unha crianza xoga a mariola. Brinca dunha outro reino da historia, nos primeiros a comprensión da realidade presente do que resta, do que pasa sen medida, sobre maneira activa, política. Entón, temos a policía na casa investigando o roubo da firma. Es usted, fumando, si es usted. A miña nai botou xa rir e chamoume lambón. Que todo eran argalladas sobre pacientes de auge. Os piores. Un corpo en distos pensamentos está producido por un corpo en mediación a un outro. Chamoume lambón. O que se pide é un mínimo, un máximo de atención á memoria do corpo. Chamoume lambón. Dixo. Non has rasurar os ripios, querida. E que a repetición do ámbar dan un fermoso viño de ribeiro. Chamoume do fígado. O tempo. Sen remedio. Na cociña pobre que sentimos tan normal, a terra das últimas ideas antigas animadas ao fingar animal da ánima, cando calquera anomalía por vida compotía que nos tomaron de ríos. Parece que manifestan un trastorno temporal de medo. E foi o que quixemos manifestar. Lousán e Nada Lola saúdan e marchan sen firmar os documentos. O non entornar as contras, escoítase no pórtico. Non me fagas rir cando sufro. Avanzan as árboles. Nas nubes está todo. E chao. Thank you. case un retrato. Páxaro, mal da tripa, feliz do lombo. Páxaro, mal do lombo, okei da tripa. Di, estamos sós. Di, será da vida. Di, unha titiritada, Calístenes. Di, un cervo de monte. Di, unha terrorista. Din, será da vida. Din, que é dos nervios. Se, a escritura do lombo, o haiku, entre as homóplatas. Mas non hai fisura e isto é o que lles extraña aos doutores. Será unha cabra ou un paxaro. Será un perfil.